راه بهروزیش. اتحاد اتحاد رمز پیروزیش، صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد، یادگار خون عاشقان ای بهار، ای بهار تازه جاودان بریم.